En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Anna Gabetov er dansk-ukrainer og dybt engageret i at samle ind til støtte for forsvaret af faderens hjemland, for hun er nemlig, altså hendes far bor i Ukraine. Og i den store havneby Odessa, der kommer man så nu klar til endda en mulig invasion fra søsiden. Hvad er det, ukrainerne mangler ud over generelt våben? Anna Gabetov har kontakt med flere af de ukrainske flygtninge og har også talt med flere af dem, der med nød og næppe undslap helvede i Mariupol. Anna Gabetov kommer på besøg her til sidst i den her første time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua, og vi skal selvfølgelig også af med en fidusbamse den her uge, hvis der nu er en oplagt kandidat. Og vi undersøger markedet, når vi her om godt kvarters tid taler om stort og småt fra den hjemlige politiske scene. Og hvis du nu sidder med en oplagt kandidat, så skriver du til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, gerne med en motivation for, hvorfor vedkommende skal have fidusbamsen. Og der er som sædvanlig plads til kommentarer og spørgsmål til løjerne her den næste to timers tid. Europas fattigste, eller i hvert fald måske det næstfattigste, der er altid lidt tvivl om, det er Albanien eller Moldova, men Albanien klarer sig skidt i statistikkerne, men har en meget, meget stor indtægt på cannabis. Men det har Moldova ikke, og Moldova er ved at signe af at skulle huse op mod 400.000 flygtninge fra Ukraine. Den aktuelle situation, den er nu så alvorlig, at landet ikke simpelthen vil være i stand til at overleve økonomisk, med mindre at Vesten yder direkte økonomisk støtte til landet. Og Moldova har simpelthen altså også bare brug for helt basale forsyninger. Og de her ord, de kommer fra Moldovas honorære konsul, altså Mortensen, som for nylig skrev en kronik i Politikken. Og velkommen, altså Mortensen. Du skulle nu være med os på en telefon. Nå, han skulle lige om lidt være med os på en telefon fra England. Men vi har også gæst her i studiet, og det er formand for Udenrigspolitisk Nævn og tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard, der også er medlem af det radikale Venstre. Og velkommen til. Og så venter vi så på, at jeg får et lille blik ud fra... Ja, der er thumbs up. Og altså Mortensen, er du med os? Det er jeg. Velkommen til programmet her. Du har skrevet i Politikken en kronik om den her meget alvorlige situation i Moldova, eller Moldova. Og altså 400.000 flygtninge i et land med knap eller omkring 3 millioner indbyggere, som er utrolig fattigt. Det er klart, at det må være en kolossal belastning. Men hvad er det, man skal gøre her fra Vesten, eller ja, for at hjælpe dem lige nu og her? Jamen, altså Moldova har jo brug for det hele, men først og fremmest så har man simpelthen brug for et direkte økonomisk støtte til budgettet for at få budgettet til at hænge sammen. Altså, en ting er den million euro, man bruger om dagen på flygtningebyrden, som jo i sig selv er slemt nok, men det er også alle de sekundære ting. Altså, det faktum, at man ikke længere kan eksportere alle sine varer til Rusland, til Ukraine, til Belarus, den inflation, som er kommet, og som er allerede bare før krigen, men som er blevet styrket af krigen. Altså, i det hele taget, så ser den økonomiske situation rigtig kritisk ud. Så det er først og fremmest noget direkte finansielt støtte. ikke kun igennem de internationale organisationer, men her og nu støtte direkte til budgettet. Og så er der også, altså så vil jeg sige, så er der også, man kunne måske også starte med at kigge på i EU, om man skal ændre lidt på de 12 kontingenter, som man har i partnerskabsaftalen. Altså, der er jo en grænse for, at Moldova kan eksportere, uden der pålægges 12 til Europa. Altså, bare lige for at nævne et konkret eksempel, så vil sige, at vi har altså 12 kontingentet for æbler, det ligger på 40.000 ton. Lige nu, helt aktuelt, der har Moldova 100.000 ton, som man er bange for ligger og rådne op i kølemontre, fordi man ikke kan komme af med dem til Ukraine og til Rusland og til Belarus og de forventede eksportkanaler. Så der må man sige, det er jo en langt lavt hængende frugt, at tage her midlertidigt og få skibet de 12 kontingenter, eller få dem sat væsentligt op i hvert fald. Men altså Mortensen, det er ikke rart at være flygtning nogen steder fra Ukraine, men er det sådan, at dem, der befinder sig i Moldova, altså at de har befinder sig i en situation, der er meget værre end dem, som er kommet til Slovakiet eller Polen, altså at der simpelthen er mangel på mad og bespisning og tæpper og alle de der ting, som skal til for at huse nogle flygtninge? Altså er mangel på forskellige ting, om situationen er værre eller bedre end i andre lande, det vil jeg helst ikke gøre mig klog på. Men altså fra Moldovs side, der mangler man helt basale ting til at kunne huske de her flygtninge. Altså bare for at give et par eksempler. Regeringen vurderer selv, at man skal bruge 150.000 senge med madrasser og sengelinned og så videre. Og ud af de 150.000, jamen der har man, da jeg så opgørelsen sidste uge, 24.375. Så altså, bare som eksempel på, der er jo lang vej igen. Og så er det jo, altså en ting er situationen for de ukrainere, som er i Moldova. Det er jo klart, at en stor del af dem, det er børn, det er de svage ældre, som har brug for behandling, har brug for hjælp og så videre. Men vi taler også om en situation, hvor at Moldova som sådan kan komme ud i en regulær fødevaremangel, kan komme ud i forsyningskorthed. Vi har jo en politiker her i studiet, og det er ingen ringer end formand for udenrigspolitisk nævn, og det er der Martin Lidegaard fra Det Radikale. Martin, nu du har også læst altså Mortensens appel her til ja, det er jo til jer politikere. Kan du se noget her, hvordan Danmark kan hjælpe? Jeg ved i hvert fald, at Tyskland har jo sendt nogle penge til den moldovske regering. Hvad er din kommentar til det her? Jamen, jeg er enig, en til en, i altså Mortensens analyse. Og der er jo både et, kan man sige, kortsigtet, mellemsigtet og langsigtet træk her. Og på den helt korte bane er det jo indlysende, at den humanitære bistand til at hjælpe Moldova til at håndtere de her flygtninge, både hensyn til flygtningene og hensyn til Moldova, er indlysende. Og vi har faktisk opfordret den danske regering til både bilateralt og gennem EU og skrue op for støtten, både til Moldova og Georgien. Fordi det mellemlange sigt her er jo, at jeg tror, at de fleste militæranalytikere er enige om, at hvis det var gået anderledes i Ukraine, og Rusland havde haft mere held med hurtigt at tage landet, som man havde planlagt fra starten, så er de fleste enige om, at næste mål havde været Moldova, og måske også Georgien, hvor man jo forvejen har taget to republikker ud. Og situationen, den politiske situation i Moldova har været, for at sige det pænt, meget mudret i et stykke tid. Også det der næste republikken, som ligger i Moldova, er besat af Rusland, har været det siden 1991. Og det betyder, at der er en meget ustabil situation, men er hårdt prøvet, og Moldova har ingen som helst militær modstandskraft, for at sige det lige ud. Og det vil sige, at det er meget let at tage, hvis man vil, fra russisk side. Og omvendt har Europa, i min optik, en tilsvarende interesse i den her situation at knytte landet og Georgien, både Moldova og Georgien, tættere til os, ved i hvert fald at kompensere for den handel, de nu mister i forhold til Rusland. Og så det med æblerne, det kan du gøre noget ved? Det synes jeg, jeg gider jeg kunne. Nu er jeg jo desværre ikke udenrigsminister, nej, men jeg kan i hvert fald tage det med, og det har jeg sådan set allerede gjort. Vi er jo blevet enige om i det her store nationale kompromis, at der skal afsættes over næste 2 år 5 milliarder til militæret, og så 2 milliarder, der skal gå til andre formål. Og der er noget af det, vi har lagt ind, det er, vi bliver nødt til at styrke det østlige partnerskab. Det dækker over, altså egentlig programmer, støtteprogrammer, industriudviklingsprogrammer, energiudviklingsprogrammer og hjælp. Herunder i øvrigt oprettelse af ambassader i Georgien og Moldova. Vi har ikke nogen i dag. Sådan, så vi er til stede, så vi er der og kan hjælpe de lande i en ekstrem presset situation. Fordi det langsigtede perspektiv er, at der er andre lande, der gør sig gennem, ud over Rusland og Europa, de her lande, herunder Kina og flere andre. Så det er sådan den store geopolitiske plade, vi er op her også. Så der er altså både et kortsigtet humanitært, et mellemlangt politisk, europapolitisk perspektiv, og så er der et større geopolitisk perspektiv på sigt. Altså Morten, så nu hører du Martin Lidegaard her. Er det noget, du føler dig beroliget af, at der er hul igennem, eller hvordan? Jamen, det føler jeg nu egentlig, der hele tiden har været. Så det, jeg betvivler ikke intentionerne fra Martins side, heller ikke fra regeringens side på nogen måde. Og jeg er glad for at du netop altså, hiver de geopolitiske perspektiver ind i det, for jeg synes også, det er vigtigt at understrege, hvad de potentielle konsekvenser af det her kan være. Altså Moldova er jo et land, hvor at der har været, hvor der er en stor politisk polarisering. Altså man, der er en stor gruppe af befolkningen, som er russisk venlige og har et ønske om, at man skal knytte sig stærkere til Rusland økonomisk, politisk, kulturelt. Og så er der en stor del af befolkningen, flertal af befolkningen, som ønsker, at man skal knytte sig tættere til EU. Og en økonomisk krise, en forsyningskorthed, problemer med altså stor inflation, det vil betyde, at de politiske gnidninger, dem der pustet til. Og det vil sige, at Vesten vil, hvis man ikke støtter, hvis man ikke hjælper, så vil man risikere at komme til at gå Ruslands ærne. Men altså Mortensen, den der udbryder Republik Transnistrien, hvor der er russisk militær tilstedeværelse, er der helt ro og fred om det? Det er jo formentlig ikke der, ukrainerne flygter hen, selvom det ligger lige op til grænsen af Ukraine. Altså jeg skal ikke kunne sige, om der er kommet flygtninge til Transnistria, og hvor mange der er kommet til Transnistria. Altså om du mener, der er ro og fred, altså der er, så vidt jeg ved, ikke nogen, der skyder lige nu, men hvor meget ro og fred kan der være, når der står 1500 besættelsestropper? Jeg har faktisk cyklet igennem Transnistria-republikken for, ja, hvad er det, efterhånden 14 år siden. En rimelig vild tur, vil jeg sige. Og det er jo sådan et ingenmandsland, hvor der ikke hverken er lov eller orden. De er jo ikke anerkendt diplomatisk, så det er sådan en ikke eksisterende plet på landkortet, som udgør en latent, vil jeg sige, usikkerhed og sådan trussel for Moldovas langsigtede, både økonomiske, politiske og sikkerhedsmæssige udvikling. Så det er sådan en af de frustrerende konflikter, som også går svært for Moldova at rykke. Og i den her situation er det klart, at de må være enormt nervøse. Altså tanken om en landgang i Odessa, en russisk korridor op til Moldova, er jo rimelig nærliggende. Nu kan man sige, sådan som jeg er orienteret, at det ser ud som om, at den reallokering, der sker i det russiske troppeøjeblikket, peger østpå mere end sydvestpå. Men altså, der er ingen tvivl om, at hvis Rusland får mere held i deres krigsindsats, end de har nu, så er det også det, vi kigger på. Men jeg læste her forleden dag, at nu de gør det klar til, at de kan modtage flyvemaskiner altså i Tiraspol, altså simpelthen jægerfly fra mit kampfly. Så man er jo klar til at angribe ukrainerne. Jamen, intentionen er klar. Det der, altså nu er spørgsmålet, hvad de har kræfter til og kapacitet til. Der er ingen tvivl om, at fra start har det også været tænkt sådan fra russisk side, og det er stadig et ønske. Det er der ingen tvivl om. Og det er jo forhåbentlig også, eller ikke forhåbentlig, men formentlig det eneste sted, hvor de vil blive modtaget med blomster og åbne armen, når de russiske styrker rykker ind. Ikke? Ja, altså i Ubryderrepublikken, ja. Yes, men næppe i Gisenau i Moldovas hovedstad. Altså Mortensen, en her afslutning, er du fortrøstningsfuld med hensyn til den opbakning, der er fra danske politikere? Altså, jeg er fortrøstningsfuld med, at der er fokus på problemet nu. Der er fokus på Moldova, og så er det vigtigt, at vi fastholder det fokus. Det er vigtigt, at vi tænker på den korte bane, hvor det er nogle konkret økonomisk støtte til statsbudgettet for simpelthen at få enderne til at mødes. Det er et fokus også fra borgere og erhvervslivets side med at begynde at kigge til Moldova, der skal købes ind, så vi kan sikre, at der bliver holdt gang i den moldoviske økonomi. Det er at også på den lange bane, at måske begynde at anerkende Moldovas visioner og håb om på et tidspunkt at komme med i EU og honorere det ønske, som er i regeringen og som er i befolkningen om at knytte sig stærkere til EU. Tak skal du have, Asger Mortensen, og tak til dig, Martin Lidegaard, formand for Udenrigspolitisk Nævn og udenrigsordfører for De Radikale. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, Torben Steno, vi skal videre i teksten. Der sker jo virkelig meget, må man nok have lov at sige. Ja. Altså, du har jo været lidt sur på Nadia Nadim, den her kvindelige danske fodboldstjerne med afghanske aner, som nu er blevet fodboldambassadør. I øvrigt sammen med David Beckham og andre stjerner for det her fodbold-VM, der skal jo finde sted i Katar i november, hvor det er jo koldt og regner i Danmark. Så er der bold for Katar. Ja, selvfølgelig. Og Danmark er kvalificeret. Altså, det er jo noget, jeg ved, min egen søn ser stor frem til, og han siger... Han holder der, bare med de forkerte. Alt det der politik, det kan være lige meget, det handler om fodbold, siger han. Ja. Og så hvorfor er du så sur der er mange ting, der kan gøre mig sur, men altså, at din søn er jo trods alt ikke ældre, end at det er okay at klamre sig til løgnen om, at sport og politik ikke har noget med hinanden at gøre. Men det har det, og det har det haft i snart et århundrede i hvert fald, og der, altså, hvis man bare har hørt om OL i 1936, hvor føreren var til stede. Og føreren, det er Adolf Hitler. Som snart er fødselsdag. så ved man jo godt, at det sportswashing, det er en meget almindelig ting. Og især når vi tænker i de her tider med Rusland og Katar. To rædselsfulde regimer. Og når jeg er sur på Nadia Nadim, så er det fordi, at tilbage i 2017, det var før Berlingske havde noget, der hed Fondsmarkprisen, der kårede man årets dansker. Mm. Og der lavede man nogle nomineringer, og så kunne læserne så stemme. Og jeg var en af dem, der gik i bræschen for Nadia Nadim og stemte også på hende. Og i den forbindelse, så skrev jeg, at netop Nadia Nadim, som var flygtning, kvinde, som havde gjort en enestående karriere som boldspiller, fordi hun selvfølgelig er vanvittigt god til at spille fodbold, men hun var også meget mere end det. Hun er medicinstuderende, talte så mange sprog, og jeg troede på et tidspunkt, at her havde vi simpelthen altså eksemplet på et menneske, som har haft en meget, meget vanskelig start på tilværelsen, og som i kraft af en jernvilje og begavelse og alt muligt andet fremstod som den her rollemodel, som var så fantastisk i forhold til, at mange muslimske piger skulle tage og smide tørklædet og prøve at benytte sig af nogle af alle de muligheder, som det her samfund giver. Og så kan jeg da ikke lade være med og så sige, nej, men hun er bare alligevel lige så fladpandet og bøvet som mange andre store sportsstjerner i det, at hun så siger ja tak til at være VM-ambassadør for Katar, det samme land, som har haft alt for gode relationer til Taliban og det nye styre, som efter Taliban har generobret Afghanistan, som forbyder piger at gå i skole, hvor kvinder ikke må forlade deres hjem længere end 72 kilometer, uden at skulle være i, og så videre, og så videre. Og det, men hun er meget tilgivende natur, jeg mener, Taliban, det var dem, der henrettede hendes far. Ja, så kan man så sige, ja, men okay, Det hun gør, det er jo, at hun viser jo også de mange piger i den muslimske verden, som sikkert følger med i fodbold i Katar, når der skal være ørkenstævne der, og at hun så på den måde går foran og viser, prøv at se, hvad der er muligheder. Men det er jo helt absurd, at man siger, se mig, hvad der er muligheder, og de muligheder har kvinder i Katar, ikke? Mm. Altså, det er da helt vildt, ikke? Og så kan man diskutere, hun siger, hun ikke har gjort det for pengenes skyld. Men hun vil jo bare promovere fodbold for alverdens kvinder, og så ja, ja. Det er jo fint. Men det er så også fint nok, men der er jo så bare det, altså hun hævder jo, at hun ikke har fået nogen penge for det. Det er også i orden. Det har hun måske ikke. Men hun har jo en ordentlig hotelværelse og blive ja, god opvarmning. Ja, og så får hun lov til at sidde på den bænk sammen med de andre holdningsløse idioter og groteske milliardærer som David Beckham og jeg med far. Han er meget god til fodbold. Ja, han er meget god til fodbold, men altså han er jo bare et brand. Altså, og han promoverer det, og han får mange penge for det, men tænker, er det virkelig fedt at være med i det selskab? Det, er det ikke bare, fordi hun er kvinde og sådan noget? Altså, Peter Schmeichel, han var i Rusland og sådan ja, noget. Altså, jamen, det, hvad, altså, skal det være nu, sådan? Nu er du ude efter kvinder, det er bare, fordi hun er kvinde. Nej, det er jeg ikke. Jeg er ude efter... Hold da op. Altså, jeg er ude efter hende, fordi jeg synes, det kunne være fantastisk, hvis hun havde format. Det havde hun så desværre ikke. Far er ikke vred, far er skuffet. Ja, altså, jamen, jeg synes, altså, og jeg ved, at Flemming Emil Hansen har faktisk forsvaret hende lidt ved at sige, at hun ikke er værre end alle mulige andre, men det er jo også en relativering, ja. Ikke? Og jeg synes jo også, det var latterligt, at Michael Laudrup, som dog er kommet på bedre tanker nu, altså, han havde 2 trænerjobs i Katar. Altså, hvor man tænker, jamen, har han ikke penge nok? Og sportsligt kan det jo ikke give nogen mening at træne et hold i det latterlige land. Og så siger, hvorfor gør han det? Jamen, og det kan jeg huske, at jeg kritiserede. Og så sagde Michael Laudrup, hvem er Torben Steno? Altså, underforstået, at kritikken var ikke noget værd. Hvem er du, fordi at jeg ikke har vundet så meget som en fjerdeplads i Danmarksserien i fodbold, eller noget som helst. Du er da meget god til bordtennis. Jo, men altså, det er jo helt absurd. Og du kan sige, så jeg vil da godt benytte lejligheden til også lige at sige, Michael Laudrup, altså, det er jo majestæt fornærmelse i Danmark at sige noget kritisk om ham, men han har også plejet omgang med det der, og man fatter ikke, når man i forvejen har så mange penge, hvorfor det er så vigtigt at sidde på den samme bænk og sole sig i intellektuelt idioti og dobbeltmoral og hykleri. Noget af det sjoveste, som Rokokoposten skrev, det var den, I lavede en satire, hvor Michael Laudrup blev landstræner for islamisk stat. Det var så godt nok sjovt. Nå, men du får jo overordnet opbakning. Lad mig lige tage nogle lytterhenvendelser her. Henrik Lind Jørgensen skriver, stærkt sagt, Torben, men ussel mammon. Morten Hansen, han byder ind med, at hvis en boykot af VM skal batte noget som helst, så er det vel DBU og landsholdet, der skal gå forrest. Det har jeg også antydet i min klumme i dag, at hvis der virkelig, virkelig var noget, altså fordi det er jo fint nok, at Spillerforeningen og DBU, de siger om Nadia Nadim, at det er ikke så godt, og så siger de, at vi vil at DBU og sammen, at de vil behandle VM i Katar på samme måde, som man behandlede VM eller OL i Beijing, og det betyder, at formanden og sådan noget ikke tager derned, men forholdet skal derned, og selvfølgelig er det da ærgerligt, men det vil da være noget, der battede noget, hvis man sagde, nu kommer det danske landshold ikke, men selvfølgelig kommer de, fordi nu har vi faktisk et hold, der kan noget. Havde det været i Morten Olsens, den brezhnevske stagnationsperiode med ham, så kunne man jo bare have boykottet det, ikke? Og der er overordnet opbakning fra lytterne, bare ikke fra Vibeke Bay, hun siger, du skal holde op. Ellers er der opbakning. sker jo ret mange interessante ting. Jeg er jo med i det her Ukraine-komiteen, hvor vi samler penge, ikke våben, penge ind til det ukrainske forsvarsministerium, og så må de selv gå ud på markedet og købe krudt og kugler og sikkerhedsudstyr og sådan noget. Og det er der jo mange, der flipper helt ud over, og heldigvis er der jo også rigtig mange, der støtter. Og hvis der sidder nogen af jer derude, der har støttet med penge, så vil jeg bare sige tak. Tak for, at I støtter. Vi kan mærke jer. Og I kan, næste gang I bliver vrede over det, der sker i Ukraine, så bare send nogle flere penge. Jeg vil også sige, jeg så i Deadline i denne her uge, at Katrine Lilleør, som er en del af det projekt, som du også er med i Dansk Ukraine-komité, var sendt ind til en afhøring med en vært derinde omkring det moralske og det etiske i det. En halv time. Og det vil jeg sige, at jeg beundrer Katrine Lilleørs selvbeherskelse. Ja. Fordi det, der hele tiden var argumentet, det var altså ikke blot, at hun både præst og kvinde. Det blev hun dog ikke bebrejdet. Men det der med... Præst, det var slemt nok. Det var ikke det. Altså, jeg vil sige, men hun blev bebrejdet, blev stillet kritiske spørgsmål til, om man som præst og borger selvfølgelig også, kan støtte, at man samler ind til, at man kan købe patroner, der kan dræbe andre. Det er ligesom det, der er meningen med patroner. Det er jo ligesom det, der er med det. Og det, der var helt fantastisk ved det, var at sige, at den argumentation, der fulgte op mod, det var, som Katrine Lilleør sagde, hendes far skjulte våben under præstekjolen under 2. verdenskrig, fordi man støttede modstandsbevægelsen. Ja. Og så er det, jeg bare spørger alle de pacifister, som stiller sig så kritisk over for det, at sige, skal vi have retsforfulgt med tilbagevirkende kraft, eller hvad er det, skal de sendes ind til en moralsk domsafsigelse, hvis man for eksempel støttede modstandsbevægelsen med penge under 2. verdenskrig? Ja. Det må jo være konsekvensen af det, at det er så forfærdeligt, at man på et tidspunkt, hvor der er en nation, som kun har mærket demokratiet og friheden i små 30 år, kæmper med våben i hånd, med ryggen mod muren, for de værdier, som vi har været en del af, at det skal man forsvare med pacifisme. Jamen, jeg forstår det simpelthen. Det kunne jeg heller ikke. Men det er sådan en sådan et. Det er nok sådan en venstrefløjs ting. Det er en venstrefløjs ting. Ikke fordi jeg vil sige, at Issam Mahmoud Jeppesen er for venstrefløj, men det er jo en kritik, man ofte hører fra sådan lidt pacifistiske kredse om, at hvor man jo også sådan lidt dyrker den her sådan hjemmedyrke teologi, og med præster, det er sådan nogen, der skal gå ud og sige, du må ikke slå nogen ihjel, det femte bud. Og så er der sådan en udbredt formodning, har jeg indtryk af, blandt folk, der er sådan køkkenbordsteologer, om at man går sådan ud og siger, at man må aldrig nogensinde skyde på aggressorer. Man må aldrig bruge vold. Hvorfor har vi så et politi? Hvorfor så har vi så et forsvar? Hvorfor har vi feltpræster? Tror folk, at feltpræsters opgave, når der er krig, det er at gå rundt med Bibelen i hånden, og så gå rundt og messe foran alle soldaterne og sige, du må ikke ihjelslå. Nej, det er jo ikke feltpræstens opgave. Kristendommen siger selvfølgelig ikke, at man skal slå folk ihjel for et godt ord, men kristendommen siger jo ikke noget om, at man ikke skal forsvare sig, når man bliver oversat for et overgreb, og det er jo i høj grad det, der sker. Og altså, man må jo være i seng med Putin, hvis man ikke har forstået, hvad der er, der foregår i Ukraine med de overgreb, der er krigsforbrydelser, der er så veldokumenteret, så det skriger til himlen. Altså, jeg forstår simpelthen ikke, og der er alt for mange danskere, som har lullet sig ind i en eller anden forestilling om, at passivitet og pacifisme, det er simpelthen svaret på alt. Jeg er da meget glad for, at det var ikke alle under 2. verdenskrig, der havde det synspunkt. Det må jeg sige. Også blandt de danske præster, og Kai Munk var vel en af dem, der opfordrede til modstanden mod tyskerne. Så det er jo ikke... Vi har faktisk... Det er min pointe. Vi har faktisk en lang tradition blandt danske præster om, at man faktisk opfordrer til modstand. Og der vil jeg også sige, at Katrine Lilleøl nævnte jo i Deadline også, Kai Munk, at der, da han sagde eller opfordrede til modstand mod tyskerne, så gjorde han jo lige præcis det. Han stod ikke på prædikestolen, men han stod på gulvet, for der stod han som borger, der talte sine medborgere. Men altså, mens vi har alt det her, og krig og halløj og tommer på penge... Ja, så er der jo også småting i den danske politiske scene. Så er der jo også sådan noget med, at vi kan jo ikke lide de russiske oligarker. Og det kan man jo godt forstå og sådan noget, fordi de har jo tjent pengene på at snyde den russiske stat, og det er det, de får lov til, og så er de blevet mega rige, og så har de investeret i alle mulige virksomheder, og nu går jagten ind på dem. Og det er fint nok. Jeg kommer ikke til at græde over dem. Og så er det jo så Carl Valentin, som er folketingsmedlem for SF, han jo øjner jo også nogle andre oligarker. nemlig bestseller-rigmanden, som jo han jo mener er en dansk oligark. Man kan sige, at han er jo så ikke blevet rig på, på Rusland med noget selv billigt tøj, som er højt design. Og Holk Poulsen, Anders Holk Poulsen, og egentlig et eller andet sted har han vel arvet virksomheden for sin far, som han så har videreudviklet. Og så er helvede jo løs. Altså, og det er selvfølgelig ud fra en eller anden idé om, at man skal, som SF har man jo gerne bekæmpe uligheden, og her har vi jo en rig mand, meget rig mand, som man jo sådan slår i hardkorn med de der bøller, som har været med til at finansiere Vladimir Putin. Og det synes jeg, de fleste jo er et rimelig ufint træk. Har han, men så er der også nogen, der siger, jamen en oligark, hvad er det? Ja, det er jo, hvis man går tilbage til Grækenland, så er det jo de her bedste mænd. Jeg tror, det var i staten Sparta, så der var det, der havde man oligarki, hvor man havde demokrati i Athen, og så var det de to systemer, der ligesom kørte. Så der er jo selvfølgelig noget om, at han er han har flere penge end de fleste andre, og dermed har man da også større magt. Så derfor kan man godt argumentere for, at han et eller andet sted er en oligark. Men han er jo ikke en oligark som russerne, og det er jo ligesom det, folk forstår. Og derfor er det også ufatteligt ufint af vores ven Carl Valentin, som er en meget ung SF'er. Jeg synes, han skulle tage og give jer Anders Holk Poulsen undskyldning, og så kan jeg komme videre. Ja, men vi er jo i gang med at udvikle et... ikke udvikle, men se, om vi kan finde en... altså en modtager af Fidus. Og der har jeg faktisk en kandidat. Ja. Og jeg ved ikke, hvad nej. Men jeg synes, at Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod, som man kan kritisere for mange ting, og vi kender alle sammen hans fortid, jeg synes, han gør det ret godt. Altså, jeg synes, han siger de rigtige ting, han melder de rigtige ting, han repræsenterer Danmark godt. Ja, det må jeg sige. Det vil jeg ikke. Jeg vil ikke give ham en frihedspræmie for at passe sit arbejde. Men det er jo sådan, at EU-staterne har selvfølgelig snakket sammen, eller NATO-staterne, og men nu det her er anledning til at markere overfor det, der skete i Butcha, mynderierne, at nu smider vi alle de der spioner ud, alle de der kulturattachéer og hvad har vi, som jo I bruger al deres tid på at spionere alle mulige steder. Man ved godt, hvem de er, og man ved godt, hvad de laver. Og så har man sagt, ved hvad, nu koordinerer vi en aktion, hvor vi sådan en efter en smider alle de der folk ud, som laver alt muligt andet, end at skabe gode relationer mellem Danmark og så, hvad hedder det, Rusland. Svenskerne, de har smidt tre ud. Mm. Der er mange andre lande, der har smidt tocifrede folk ud. I Danmark har vi valgt at smide 15 ud. Det er knæme mange. Altså, det er virkelig mange. Så vi er helt op og virkelig give den fuld gas. Og det synes jeg, man kunne have bare nøjes med at smide 5 ud. 2, 3. Men man smider 15 ud. Det synes jeg er godt. Jeg synes, det er, man stiller virkelig op her og viser flaget. Der er simpelthen ikke noget som helst at kritisere her. Så, og der vil jeg i hvert fald fra Kort og Stenus vejen på mit eget vedkommende salutere det og sige og nominere Jeppe Kofod for den indsats. Så vil jeg også bare lige sige, der er jo kommet midt i den her snak, der er skriver Søren Skafte, og han omkring Nadia Nadim-tingen der, at hvis hun skal udskammes eller straffes, eller hvad, jeg ved ikke, om hun skal straffes, jeg har bare udtalt mig om det, men at så straffes, det er måske så meget sagt, men hvis hun skal, så synes jeg også, eller peger Søren Skafte på, at kongehuset måske skulle også tage og stramme ballerne lidt, og det er jeg så umanerligt enig i, at de burde, og jeg synes, at det var helt grænsende til det skandaløse, dengang, at Christian Jensen, venstremanden, tidligere og finansminister, var udenrigsminister og var på besøg sammen med kronprinseparet i alle de der lande, hvor der er, altså, hvor man tænker på, Mary, hun promoverer alt muligt feministisk kvindelighed. LGBT og sådan noget. Jeg ved ikke hvad, og så tager de derned, og så vil sige, jamen det er jo fuldstændig, altså, kongehuset har jo i hvert fald indtil den tid, altså været sådan nogen, man kan stille op og få til at bakke op om hvad som helst. Også det, der er direkte i modstrid med hinanden. Ikke? Så Det har du fuldstændig ret i, Søren Skafte. Jeg synes, og det vil jeg så bare sige, at jeg var også ude med riven dengang. Det skete der, som hver gang jeg er det, så sker der jo ikke noget ved det, men man markerer dog en holdning, og jeg synes, at der ligger en stor opgave for kongehuset i fremtiden til at sige, hvem de skal stille op og hilse pænt og, på, hvis, og når de i forvejen er så politiseret, som de er, som politisk korrekte, sådan som Frederik og Mario gerne vil være. Vi bamser videre her sidst i første time. Nu skal vi videre, Torben Steno. Og det skal vi, fordi vi skal byde velkommen til dig, Anne Gabedov. Gabedov. Den er ikke nem. Gabedov, og du er dansk ukrainer. Og, og derfor er du naturligvis, har man indtryk af, stærkt engageret i at hjælpe dine landsmænd, og ikke mindst landskvinder. Din far, han befinder han sig i landet? Eller han? Det gør han. Og, han og hvad laver han? han er vel i gang med at deltage i forsvaret af sin hjemby, som er Odessa nede ved Sortehavet? Ja. Først og fremmest mange tak, fordi jeg måtte være her. Min far, ja, han er født og opvokset i Odessa. Og ved siden af sin fuldtidsarbejde, så er han fuldt beskæftiget med, at vores indsamlingsarbejde, vi har de seneste 4 uger, 5 uger indsamlet penge til at betale for skudsikre veste, hjelme, sikkerhedsgear, militærudstyr, medicin, og har på ugentlig basis sendt det direkte til Odessa. Og hvis man nu har lyst til at støtte det der hjælpearbejde, hvad kan man så gøre? Så kan man gå på Facebook og skrive Civil Defense Ukraine med et blåt logo og gul skrift selvfølgelig. Og der laver vi konstant opdateringer med personlige fortællinger om nogle af de ukrainere, som kæmper. Og samtidig finde oplysninger for at donere. Nu siger du, nogen af de ukrainere, som kæmper, er der nogen, der ikke gør? Altså, jeg stussede bare lige over, fordi det er jo ligesom det billede, vi får fra medierne. Ikke? Jo, altså dem, som er tilbage, de enten så gemmer de sig i en bunker eller et kælderrum, eller så er de ude at kæmpe. Jamen det er det, fordi Odessa har vi hørt meget om, også det med, at vi har set, hvordan man barrikaderer sig og altså sætter, nu har jeg fået ud, at de hedder tjekkiske pindsvin, i gamle dage troede jeg, at de hed spanske rytter, op på stranden, og man gør sig klar til at kunne modstå en invasion fra søsiden. Det ser ud til, at faren for det lige nu og her er drevet over. Men hvad er det så, der foregår i Odessa på den måde, udover at forsvare sin egen by? Hvordan er det så, at man prøver at styrke, hvad skal man sige, hele landets modstand mod det, der får, altså mod russerne? Jamen, udover at vi selvfølgelig har en personlig relation, vi har familie og venner, som træner og kæmper i Odessa, men også Odessa omegn, der er checkpoints over det hele for at komme ind og ud af byen, så Odessa er en utrolig strategisk vigtig by for Ukraine. Udover at være den tredje største by med 1 million indbyggere, så er det en havneby, og 65% af import og eksport går igennem Odessa. Så for russerne er det strategisk vigtigt for dem at gå efter Odessa, og ligeledes vigtigt for ukrainerne at beholde Odessa. Og lige nu så er der rigtig nok sandsække og barriere over det hele, men der er også miner på stranden, der er søminer ude i vandet, der er folk har forberedt sig. Heldigvis er der ikke sket det helt store, så de har haft tid til at samle medicin og tøj og træne sig op til det. Men vi så jo i søndags, der var en bombe i Odessa Oblast. Siden da er der faktisk yderligere 3.000, der har meldt sig, hvoraf halvdelen er kvinder. Så man er forberedt på, at det kan ske når som helst, og det har været varslet i ugevis. Men nu, når vi har der og et menneske, som har familie, og det, meget af det, som vi jo også hører, men som er det, vi ikke hører så meget om i medierne, det er jo, at ukrainer og russere er jo familiært forbundet på tværs af de her fronter enormt mange. Jeg ved jo ikke, med din familie, nu er du så dansk ukrainer, Men hvad, altså, jeg tænker, hele tiden den konflikt, det må jo være aldeles forfærdeligt at være russisk ukrainer, eller ukrainsk russer, eller hvad man nu kalder det. Og jeg ved godt, at Odessa, det er derovre, hvor der måske er færre af dem end i andre regioner. Men er det noget, du hører noget om de konflikter, der er mellem dem, hvor der er både blodets bånd på begge sider af fronten? Altså, det skal siges, at jeg selv har boet i Ukraine en håndfuld år og gået i skole. Jeg boede faktisk i Irpin, lige ved siden af Bucha. Tak, det har jeg ikke. Ja, det jeg godt, gik til klaverundervisningen ved Bucha. Altså, det har i sig selv været hårdt at iagttage. Så jeg har også et tæt bånd til Irpin og Kiev. Men jo, selvfølgelig. Odessa er særligt specielt, fordi der er rigtig mange minoriteter i det, at det er en havneby. Min familie er selv konstrueret af en masse minoriteter, og min farfar er jøde. Og den største, anden største minoritet, det er russer. Så på den måde, og det har altid været acceptabelt, fordi jeg snakker russisk, ikke ukrainsk. Det var aldrig et problem. Nu kom jeg så heller ikke så tit på en yderligere side af Vestukraine, hvor at man har en anden holdning til det. Men jo, min fars bedste barndomsven, han er pro-russisk, men han er ukrainer. Samtidig har vi en god veninde fra født i Moskva, som er pro-ukrainer. Så det er svært, det er dilemmafyldt. Konflikt, som går langt tilbage historisk set. Men efter hvad der er sket nu, har jeg hørt fra så mange sige, det var det. Nu er det cuttet. Jeg har ikke mere til overs for Rusland. Ukrainer, vi var modige og gik på Majdan og risikerede også vores liv og havde en million mennesker på gaden og gik faktisk i protest mod det politiske. Det er jo ikke fordi, at Putin han kom i går. Putin har siddet der i over 20 år. Så holdningen er sådan lidt, I har også accepteret det, I har også været en del af det, I kunne have gjort noget ved det, ligesom vi gjorde, og været protesteret imod det, men det har I ikke gjort, så nu har jeg intet mere til overs. Det jeg hører lidt, og det er, at der er nogen, der har været russisktalende, som de vil simpelthen ikke tale russisk mere, nu er du ukrainsk. Absolut. Selv fra Odessa, jeg har en god ven, han siger, jamen han taler kun ukrainsk nu, har lært ukrainsk, vil have, at hans børn i fremtiden kun taler ukrainsk. Så der er et skift, og det har vi jo også set politisk. Altså nu, Zelensky er jo selv russisktalende og taler nu kun ukrainsk, så der, det er meget betændt, det med sprog. Er det blødt? Ja, det var det ikke derpå, der. De der helt horrible billeder, vi har set, både fra Irpin og Butsja, som du så kender. Er det sådan nogle sprogområder, hvor man siger, der indtil krigen kom her, der talte man russisk? Ja, det er det da. Det er syd- og østlig del, og det er jo horribelt, det jeg hører af de historier. Altså både veninden, der har måttet flygte fra Bucha, blev hun der en uge med, og så ved hun ikke, om hun vil være i live i dag. Altså billeder, hun har fået af sit hus, der er blevet overtaget af russerne, hvor der er en tank i hendes baghave, og hvordan at de har stjålet alt det her, naboerne kunne berette om, stjålet alt, har sovet i hendes seng, altså bare... Det er jo frygteligt. Det er virkelig frygteligt. Du har jo også kontakt til de flygtninge, der er flygtet fra Ukraine og så flygtet til Danmark. Og hørt nogle af deres beretninger fra Mariupol, for eksempel. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Ja, nu skal jeg selvfølgelig advare til folk, at det er barskt. Jeg er ude som tolk og har tolket for flere, som er kommet hertil og ude hos værtsfamilier. Og en af dem var blandt andet en kvinde, Tanja, fra Mariupol, som var flygtet. Hun fortalte, at de i ugevis var i en bunker, eller en kælder, som var lavet om til en bunker, hvor de havde samlet en masse ting for at kunne overleve. Men som tiden gik, så løb de tør for mad. Altså, hvad der var en portion, blev delt ud til fire portioner. De havde få liter vand at gøre med, voksne valgte at sulte, sådan at børnene og de ældre kunne få. Der var en bedstefar i kælderen, som døde, hvor de måtte dække ham til, da der jo også var børn til stede. Og på et tidspunkt vælger hun så med nogle af de andre at sige, okay, vi har hørt noget om, at der vil være nogle evakueringer af Mariupol, så vi vælger at prøve at flygte, hvor at hun så... finder et sted, hvor hun kan købe noget benzin. Og det giver hun så $100 for 30 liter benzin. Og det svarer altså til en månedsløn for hende. Det er rigtig, rigtig meget. Så hun tager den her dunk med benzin og står ude for ved siden af en vej og tilbyder så en bilist, at hun har altså noget benzin, hun kan tage med sig. Og hun rejser så med sin lille datter. Og de forsøger så at komme til Dnipro, men der er curfew, så der er lukket om natten, fordi at ingen, fordi det der er krigen foregår. Undtagelsestilstand. Undtagelsestilstand, tak. Udgangsforbud. Og de skulle krydse over 20 checkpoints for at komme der til og stå og vente, og så kunne de køre videre, og overnatte sig i den her bil, fordi de blev ikke sluppet ind i Dnipro. -7 grader, bilen var slukket, bare tager, gav alt tøj til datteren, og er så på magisk vis kommet til Danmark. Og Dnipro, det er den by, der i gamle dage hed Dnipropetrovsk, tror jeg nok. Yes. Men der er faktisk nogle spørgsmål her, ja. Der er meget ros til dig, Anna. Jens Simonsen spørger, hvor meget ligner det ukrainske og russiske sprog hinanden? Er det som italiensk og fransk, som ingen byder ind med, eller er det længere væk? Altså det er sådan, jeg kan godt forstå ukrainsk, hvis jeg virkelig spidser ører, men det ligger så meget mere op af polsk end russisk, og også den måde, som det lyder. Altså det er meget blødere end russisk, groft sagt dansk-svensk, men det er meget groft sagt. Men det er så også sådan, at når russiske soldater indtager et eller andet område, altså så vil de fleste ukrainer, altså det er mere den vej, de kan godt forstå russisk, ja. Fordi at russisk har været officielt sprog i Ukraine, mens at russerne ikke nødvendigvis forstår ukrainsk. Korrekt. Har du, hvad siger de ukrainer, der kommer til Danmark? Jeg går ud fra, at de er glade for den modtagelse, de har fået. Absolut. Absolut. Altså, det ukrainske folk er jo vant til at have rigtig meget sorg i deres historie, i vores historie. Altså, det er noget, jeg selv er vokset op med. Så når der er nogen, der den håndsrækning og den støtte og hjælp, der har været, det er jo en folkefærd, som er dybt taknemmelig for alt. Og dem, som vi, vores venner, som er kommet herop, en, hun fik et arbejde, hun er uddannet læge, men har så fået arbejde i en institution for handicappede. Og hun græd, da hun fik job. Hun kunne slet ikke forstå det. Hun var dybt taknemmelig. Og jeg selv også, gennem mit arbejde hos SMV Danmark, facilitator og administrator af en Facebook-gruppe, arbejde til ukrainer, hvor jeg også tolker. Fordi der er der ukrainer, der skriver ind i gruppen, og slår deres CV op og siger, jeg søger det her job, og jeg bor her. Og så er der arbejdsgiver, der skriver derinde. Og det er også en måde at hjælpe, at når de så kommer videre i systemet, kan få et job. En af de markante forskelle, der er på de ukrainske flygtninges drømme, vi nu har modtaget, og så dem, der har været fra andre lande tidligere, det er, at det jo i helt overvejende del af kvinder og børn, fordi mændene faktisk skal, eller alle mænd mellem 18 og 60, skal være til rådighed for kampen i Ukraine. Og det, når jeg tænker med alle de personlige relationer, du har, så virker det på mig sådan, at den her krig, altså hver gang man ser en ukrainer i medierne og sådan noget, så siger de, vi vil vinde. Og så siger de, hvad er det så, det vil sige at vinde? Det vil sige, betyder det, at den sidste russiske soldat er helt ude af Ukraine, alle de områder, der er, og at man, når du siger, at den der med sorg og lidelse, det er en stor del af den ukrainske historie, men det er også en stor del af den russiske. Så det vil simpelthen sige, at man vil udholde hvad som helst, eller hvad man siger, hvis det her, det bliver en sejr på den måde, at russerne kan aldrig vinde, der bliver aldrig fred, medmindre at russerne er ude. Det er jo noget, som Zelensky også har talt meget om, hvornår i de her forhandlinger. Jeg tror jo ikke på nogen måde på de forhandlinger. Man kan ikke forhandle. Nå, men jeg spørger egentlig også mere dig som ukrainer. Ja. Altså, hvad tænker du om det der? Det, at Rusland og mange russere og Putin går efter en hel udryddelse af ukrainer. Udryddelse af ukrainsk folkefærd, af Ukraine som et land, er frygteligt, forfærdeligt. Og det eneste, jeg ønsker, det er, at Ukraine står som et land, at vi står stærkere end nogensinde før, at vi får den skarpeste national identitet, som hersker i os alle sammen, fordi vi er alle sammen ukrainere, der kæmper for vores frihed. Så ja, en sejr i mine øjne, det er, at Ukraine lever og eksisterer på bedste vis, og at ukrainere får lov til at leve deres liv, uden at der er nogen russer i deres baghave. Hvad siger du til dem, og dem er der jo nogen af, også danskere, som mener, ja, men altså, de ukrainske politikere, de er korrupte, og det har der også været en historie om. Og der er også Donbas, og der har russisktalende, de er blevet diskrimineret og sådan noget. Og der skal to til tango, og det kan ikke passe, det kun er Ruslands skyld. Hvad siger du til dem? Hvad har ukrainerne gjort russere? De har forsøgt at skabe frihed til dem selv, leve deres liv, få et godt arbejde og en god uddannelse, og være europæer, og have den frihed, som vi tager for givet herhjemme. Og så kommer der nogen, som tror, at Ukraine er deres, og de har ret til det. Fordi at egentlig, når man kigger tilbage på historien, så har Ukraine aldrig eksisteret, og at det egentlig var Rusland, og hvad er Ukraine egentlig for et land, og ukrainsk er ikke et sprog. Så det, at der har været nogle minoriteter, vi ved jo ikke, hvor mange det har været i Donbass-regionen. Okay, lad os sige, der er nogen, de er taget til Rusland. Så tag til Rusland, gør det. Men lad os ukrainere leve vores liv og have vores land. Så, altså, og kritikken af, at det går begge veje, det er krig. Krig er aldrig pænt. Krig koster altid menneskeliv. Der er brutalitet på den ene side, der er brutalitet på den anden side. Der er mange følelser på spil. Det her, det er for mange, har det altså familie på begge sider. Det er utroligt betændt og svært. Så det, at det ikke skulle gå begge veje, det er naivt at tro. Det er jo også, udover at I sender alle mulige udstyr dernede, så samler I også ind til sådan noget fødevarer og andre ting, har indtryk af. Det, der jo skete, det var, at ja, til at starte med samlede vi en lastbil, hvor der var, vi fik virkelig flotte donationer, hvor vi selv købte ind, men folk også indsamlede og donerede til os. Og der var det, ja, termotøj, beskyttelsesgear, knæbeskytter, albuebeskytter, liggeunderlag, walkie-talkies, night vision udstyr, hjelme osv. Og mad selvfølgelig, og personlige plejeprodukter. Men det, der faktisk er sket siden, det er, at på en eller anden måde, så er Gabetov blevet et kendt navn i Odessa. Jeg har folk, der skriver til mig hver dag fra Odessa, som siger, at de har brug for... Jamen, der var en i går, hun skrev til mig, jeg har diabetes, og jeg har ikke mere insulin, det har jeg ikke haft den sidste uge, apotekerne er tømt, vil I ikke nok? Eller en mor, som siger, vi har simpelthen ikke nok mad. Kan ikke bare alverdens dåse mad, send det nu bare med. Altså, vi har brug. Alt kan bruges. Har du så skrevet til nogle nordiske spørger, om de kan donere noget insulin? Jamen, det er faktisk, min kollega sagde til mig med det samme. Prøv at tage kontakt til Novo Nordisk. Absolut, det er noget, jeg tager. Altså, alt kan hjælpes, alt kan bruges. Jeg tager imod alle gode råd. Tag endelig kontakt til mig, hiv fat i mig. Vi sender hver eneste uge. Jeg tror lige, altså, der er ikke så lang tid tilbage. Vi holder en lille pause, men vi kan få vores researcher og produktionsleder Simon Gardner Mogens til at slå op på vores hjemmeside, hvor det er, man kan støtte det hjælpearbejde, som du er involveret i. Mange tak. Så er det i hvert fald på plads. Tak. Ja, Simonsen, han stiller et... nej, det har vi ikke tid til, desværre. Vi skal videre, tror jeg. Ja, vi er ved at lægge an til... Ja. Tak, fordi du kom. Mange Anna tak. Gammeldorf, og slava Ukraine. Slava Ukraine. Herojam slava, siger det jo. Ja, og det er jo helt rørende, at du kan sidde og more dig og smile midt i den her elendighed, fordi det er godt nok ikke rart. Det er en sorgproces, og jeg har ikke flere tårer. Jeg er trukket i arbejdstøjet, og når der er folk, der risikerer deres liv, så er det mindste, jeg kan gøre. Tak skal du have. Ja, Torben, vi kan jo måske lige nå omkring en sidste ting. Der er også, jamen, der er lige et par lytterkommentarer, ja, som jeg lige vil læse op. Og det er Simon Nielsen Øregård, der skriver, altså det er jo helt også grotesk. Den sidste dag på det royale besøg i Saudi-Arabien blev der halshugget 5 mennesker. På Chop Chop Street? Ja, altså det synes jeg alligevel, altså jeg tror, at det var meget godt timet. At selv Mary ville synes, at det var nok alligevel lige i overkant, hvis hun vidste det. Jeg synes, det er værd at tage med, når man snakker om kongehusets rolle i disse udenrigspolitiske. I øvrigt, så må jeg jo nok sige, at det er jo Barbara Bertelsen og hendes telefonindkøb, der jo virkelig trækker overskrifterne i øjeblikket. Ja. Og der deler folk så i to lejre. Er det privat? Og må man lov til at købe en mobiltelefon privat? Eller er det fordi, eller er det interessant? Fordi det kan jo være, at hun får sms og andre ting, som er interesse for den her Minks-sag, og det skete jo på det her tidspunkt, som jo er meget interessant. Det er ligesom der, hvor sagerne er. Man kan sige, hvis det er så, jeg synes et argument er meget overbevisende, altså hvis hun får en sms, som har interesse for sagen, så skal hun jo sådan set arkivere den. Altså, eller så skal hun ligesom... Skal den journaliseres? Så skal den journaliseres. Så hvis der er nogen, der har den formodning, så må de jo komme med beviserne. Altså, det her kommer man jo anstigende med antydninger, men man kan jo ikke bevise, at hun har gjort noget forkert. Altså, alle offentlige ansatte har jo ret til en privat telefon. Altså, jeg kan da godt forstå timingen. Den er da påfaldende, bestemt. Men det her, som vi er nu, det er en form for bamsesnak. Det tager vi mere fat på i næste time, fordi vi skal holde en lille pause nu. Og til lytteren vil jeg også bare sige, at vi kan godt bruge nogle nomineringer. Forløbet er Jeppe Kofod, udenrigsministeren, nomineret. Ja. Vi tager fat på det her igen efter den her lille pause. Og når vi er tilbage igen, så skal vi have en debat mellem Enhedslistens Christian Juhl, han er nemlig kirkeordfører for dette egentlig ateistiske parti, og så hos de konservative Birgitte Bergman. Og den handler om man skal beskære antallet af præster nu, hvor Folkekirkens medlemstal er dalet betydeligt de sidste 20 år. Og så kommer Alex van Opslag, formand for Liberal Alliance, og diskuterer med regeringspartiets politiske ordfører Christian Rabjerg Madsen, om det faktisk er sandt, at det er blevet dyrere at være fattig under Mette Frederiksen. Og så ser vi frem mod det franske præsidentvalg. Og indtil da, så lytter vi ikke til fransk musik, men til belgisk musik, men dog på fransk. Og det er nummeret Formidable med Stromae.